दर्ज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दानी, बच्चों को गुड़धानी दे माला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर चार कहाँ होता है। दो अर्दों का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे जहर का प्याला चमका नई सलीबे। फिर रोशन कर जहर का प्याला चमका नई सलीबे। झूठों की दुनिया में सच को ताबानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। Thank you. किसी की जान का दुश्मन क्यों तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों जीने वालों को मरने की आसानी दे बोला चिड़ियों को दाने बच्चों गुड़धानी दे मौला गर्ज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला।